să-mi spuni, n-ai cu când să vin. Să mă-nșoară mărgein, să-mi spuni, n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Dostlar, hepinize merhabalar. Herkes gibi, çoğunluk gibi ben de gripli sesimle bugün size seslenmek durumundayım. Kusura bakmayın. Bugün, dün akşamdan duyurdum yine Facebook'lardan. Makedonya'nın belki görünüşte kıyıda köşede kalmış gibi gözüken ama çok büyük bir sesini sizlerle paylaşacağım. Çok büyük bir sesin 60'lı 70'li yıllarda Makedon halk şarkılarına ve şehir şarkılarına damgasını vurmuş pek çok şarkıcıdan biri olan Dobri Stavreski'den bahsedeceğim. Ya da bahsedeceğiz biraz sonra, öyle küçük bir sürpriz hazırladım size. Dobri Stavreski'nin 60'lı ve 70'li yıllarda yaptığı çeşitli ansambıllarla, çeşitli topluluklarla yaptığı kayıtlardan bir seçki hazırladım size. Dinlediğimiz parça çok meşhur bir şarkı. Yüzlerce yorumu olan bir parça. Zakogoti Chutidano Lizzato. Parçanın ismi, ya da şöyle söyleyelim. Yüzünde açan çiçekler kimin için Dano? Diye çevirebilirmişiz. Sevgili Günar Eminoğlu tercümelere yardımcı oldu. Buradan çok selam, sevgi ve teşekkürlerimi gönderiyorum ona. Evet, bu şarkı çok ünlü bir şarkı demiştim. 60'lı yıllarda çok daha meşhur oldu ama evveliyatı 50'li yıllara gidiyor ve bestecisi yakın zamanda aramızdan ayrılan Manastır doğumlu ve 50'lerin başlarında, 55 yılında Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan çok değerli bir büyüğümüzdü. Ayri, yani Makedonların deyimiyle Ayri Demirovski ya da Hayri Demirovski diye bilinen daha pek çok bestesi ve şarkısı Makedon halk müziği, şehir müziği klasikleri arasına girmiş önemli bir zatın şarkısıydı. Az önce dinlediğimiz şarkıda. Böylece Hayri abiyi de anmış olduk. Yakından tanışıklığımız, ortak projelerimiz de oldu geçmişte. Konserlerimize konu kaldık onu büyüğümüz olarak. Bugünkü konumuz Hayri Demirovski değil tabii. Gerçi yıllar önce Hayri abi bu mikrofonlardan konuştu. Onu anlattık sizlere. Vefat ettiği zaman da andığımızı hatırlıyorum. Şimdi Dobri Stavreski ile ilgili bir araştırma yaptım ve yaptırdım. Ne yazık ki hiçbir müzisyen için, iyi müzisyenler için bunu söylemek çok acı ama ne yazık ki tek bir biyografik bilgiye rastlayamadık. Dolayısıyla ben size şarkılar üzerinden ve kendi bilgilerim üzerinden bir program yapmaya çalışacağım. En azından şarkıların konularını biliyoruz. Dobri Stavreski'nin yaşadığı dönemle ilgili bir takım şeyler biliyoruz. Şimdi Dobri Stavreski 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda meşhur oldu ve o dönem Makedon halk müziğinin en parlak dönemi. Onlarca çok büyük şarkıcı var. Onların içinde belki birazcık gölgede kalmış, daha az adı sanı anılmış şarkıcı olabilir ama en az onlar kadar iyi bir şarkıcı ve aslında daha farklı bir renk opera eğitimi aldığını düşünüyorum söyleyiş biçiminden. Ya da en azından eğitim almasa bile klasik müzik dinlediğini, o mecradan beslendiğini söyleyişinden çok rahatlıkla hissediyoruz. Siz de hissedeceksiniz. O bakımdan diğer şarkıcılardan işte kim var o dönem? Yakın zamanda hepsi birer birer devrildi yani bu büyük ağaçların. Vaska Ilyeva, Nikola Badev, Aleksandr Sarayevski, Borche Hristovski, Naum Petreski, daha pek çoğunu sayabiliriz. Yani o dönem Makedon halk müziğinin en parlak dönemiydi. Pek çok sanatçı gibi o da yurt dışında Makedon müziğini tanıtan topluluklarla birlikte konserler verdi. Onu biliyoruz. Türkiye'ye geldi. Onu da biliyoruz. Ama önce bir şarkı sıkıştıralım araya. Bu yine Dobri Stavreski'yi en çok meşhur eden şarkılardan biri. Siz zalyubiv ednomome. Yani bir kıza aşık oldum. Çok basit bir teması var. Müthiş duygulu. Bir ağır hava. Herhangi bir ritim eşlik etmiyor arkada. Dinliyoruz tekrar. Dobri Stavreski ve Si zaljubiv jedno mome. Sretna v mome na noci. Evet sevgili dostlar, bugün Dobri Stavreski'den bahsediyorum. Daha doğrusu az önce bahsedemeyeceğimi, fazla da bahsedemeyeceğimi anlattım sizlere. İnternette çok da fazla, hatta hiç bilgi bulamadığım için. Fakat bunu düşünürken burnumun dibinde çok değerli bir büyüğüm, çok değerli bir dostum, aynı zamanda abim, ne derseniz deyin, olduğunu anımsayıp onunla yıllar içinde yüzlerce kez yaptığımız türlü türlü sohbetlerden birinde Dobri Stavreski ile ahbap olduğunu, onunla zaman geçirdiğini hatırladım ve en azından size cep canlı o anıları paylaşmak istedim. Merhabalar Reha abicim. Muammer'cim merhaba, iyi programlar diliyorum sana. Vallahi o mübarek dolgun ve olgun sesini burada paylaştığımız için son derece mutluyum. Biraz nezleli, sağ ol. Buyur. Hepimiz öyle. Evet. Yani biz birbirimize sık sık küçük mesajlar gönderiyoruz programda. Müziğin rengini yapıyor Reha abi, bilmeyenleri hatırlatırım. Cumartesileri saat 3'te. Reklam serbest burada. Kendi reklamımızı yapıyoruz. Teşekkür ederim. Reklamın kötüsü olmaz, buyurun. Aynen. Öyle olunca hani birbirimizin kulaklarını sürekli çınlatıyoruz. Ben senin sevdiğin bir şeyi çalarken kulakları çınlasın diyorum. Sen de benzeri vesilelerle beni sık sık anıyorsun, evet, programında. Muammer daha iyi bilir derim ben. Ben daha şey konuşurum. Estağfurullah. Onun alanından biraz çalayım filan derim. Diyeceğim, aynı yolun yolcusuyuz. Benzer yolların yolcusuyuz. O yüzden fazla lafa çok lüzum yok. Benim söyleyeceğim fazla bir şey yok. Sözü sana bırakayım. 60'lı yıllardan o arı kırıntılarını bizden bir paylaş bakalım. Dobri Stavreski'nin senin gözündeki imajı nedir? Şimdi Dobri ile dostluğumuz vardı demek biraz abartı olur. Bir süre için zaman geçirdik. Çok yakın durduk, iyi zaman geçirdik. Beni de gayet iyi tanıdı o dönemde. Ama sonra koptuk tabii. Çünkü o sırada daha Yugoslavya kapalı bir ülkeydi. Ben de hiçbir zaman gidemedim. Bir fırsatım olmadı. Öyle bir imkanım da yoktu zaten. Neyse biz şöyle Robert Kolej yüksek kısmı daha Boğaziçi olmamışken bir şeye özendik ve bir festival yaptık. Neye özendik derseniz, Türk Milli Talebe Federasyonu'nun yazın yaptığı folklor ve müzik içeren festivallere özendik. Bir Robert Kolej festivali yaptık bir yaz ve bu Mirce Atsev topluluğunu da çağırdık ve Mirce Atsev de kalktı geldi. Kadroda Dobri de vardı, Dobri Stavreski. Çok iyi bir akordeoncu vardı, sonra bahsedelim. İşte onlarla biraz sonra Mirşah Çevre'yle yaptığı kayıtlardan birini çalacağım zaten. Evet. Şimdi ne oldu o grup bilmiyorum. Son derece başarılı bir folklor grup. Yakın zamanda bir kayıt yayınladılar. Evet. Hem dansı hem müziğiyle fevkalade olgun ve tarihi olan bir topluluk. Her neyse. Bunların şeyi gerçekleşti. Makedon gösterisi gerçekleşti Mirşah Çevre Spor Sergi Sarayı'nda. Başarılı oldu. Ondan sonra bir akşam da bir parti oldu. Bizim şimdi Boğaziçi Köprüsü'nün altında kalan Emin Vafi Korusu'nda Robbie Finkel'ın evi. Robbie Finkel da şu meşhur yazar ve gazeteci Andrew Finkel'ın abisi. Kendisi de şimdi Cirque du Soleil'in müziklerini falan yapan çok ünlü bir prodüktör. Şeyde Montreal'de yaşıyor. Montreal'de, evet. Kanada'da. Biz gittik partiye. Benim yanıma 2-3 kişi aldım. Bunlardan biri Dobri, bir tanesi de Borche Polizovski, Makedon akordeoncu. İyi akordeon çalardı Muammer'cim, senden iyi olmasın. Enteresan bir çocuktu. Eminim. Ondan sonra bir partiye başladık. İşte bir sürü kızlar, olanlar, Amerikalılar falan var. Kimse kimsenin farkında değil. Herkes kendi havasında. Sonra Dobri'ye dedik ya, sen bir iki şarkı söylesene. Bu arada Dobri içki içmiyor. Biraz da terlerdi o. Hep elinde bir mendil, terini siler filan. Çok konuşkan biri değildi ama çok kibardı. O zamanlar kaç yaşında olduğunu tahmin ediyorsun abi? Çünkü Dobri tabii o sırada biz çok genç olduğumuz için bizden yaşlı olanların yaşını tahmin etmemiz zordu. Daha ihtiyarlık, orta yaşlık sınırlarını dahi zorlamamıştık. Bence o sırada Dobri 30 ile 40 yaş arasındaydı. Çünkü saçları dökülmeye başlamıştı. Saçı açıktı yani. Yani 30'lu yıllarda doğduğunu söyleyebiliriz aşağı yukarı. Öyle mi? İşte öyle. Demek ki doğrudur. Yani. Bu dediklerin kendisi, 68 yılında oluyor değil mi? 68'de oluyor. Bence de. Hesabını yapmıştık. Zaten bayağı bir seneler oldu kaybedeli kendisini. Evet. Şimdi Dobri hiç itiraz etmedi. Hemen kalktı. Şimdi tam hatırlayamıyorum, oturarak mı çaldı, kalkarak mı çaldı, ama galiba bu o kadar profesyonel bir yapısı vardı ki ayağa kalkıp şarkı söylemeye başladı. Tabii dinliyorsunuz, harika bir tenoru vardı. Ve bir anda bütün o parti, herkes kendi havasındayken birdenbire böyle etrafına toplandılar. Güzel 3-4 tane şarkı söyledi. Kendi ne söyleyeceğini falan biz söylemiyoruz. O kendi söylüyor. Ama tabii onun çok meşhur bir şarkısı vardı. Neydi? Karanfil. Yok, neydi ya o? Karanfil Çemoma mı acaba? Yoksa bilmiyorum, sende de vardır ya, neyse. Onu istedik. Onu istek parçası yaptık. Hemen hiç nazlanmadan bir de onu patlattı. Harika böyle. Ondan sonra biraz sonra dedi ki ben dedi gitmek istiyorum dedi. Dur ya biz seni götürürüz filan dedik. Yok dedi, ben dedi erken yatayım, işte yarın erken kalkıyoruz. Ertesi gün de galiba bir gösterisi vardı. Ne kadar profesyonel, ne kadar mütevazı, ne kadar efendi ve kibar olduğunu anlatmadan geçemeyeceğim. Yani gerçekten beni çok etkiledi o bakımda. Öbürü daha şey bir çocuktu. Hani ne diyeyim? Yaramaz çocuk gibiydi Borça Polizovski. Bir yandan içiyor, bir yandan çalıyor. Ondan sonra diyoruz ki... O tipik portreye daha uygun bir aslında oradaki. Tabii, Romençal diyoruz. Tamam, Rumunska diyor. Rumence çalıyor. Onu çalıyor, bunu çalıyor. Şeysiz çalıyor. Dobri'yi yolladık. Ondan sonra Dobri, param var mı dedim. Orada ben 3-4 kelime Makedonca öğrenmişim. Param var mı? Var. Bir ihtiyacın var mı? Yok. Buradan atlarım giderim dedi falan. Hakikaten döndüğümüzde de yatakhanelere döndük. Biz de onlarla kalıyorduk. Dobri yerini bulmuştu. Borça sonra sabaha kadar çaldı biz. Hatta hiç unutmam. İki parmak, ya işte iki eliyle çalarken bir kırdığı bir kibrit çöpünü bir notanın bir tuşun arasına sıkıştırdı. Sen bilirsin herhalde onun nasıl bir numara olduğunu. Ha? Ne yapar o? O bir notayı sürekli çalıyor tutuyor, değil mi? Dem tutuyor herhalde. Ha? Dem veriyor herhalde. Dem veriyor. Drone. Yani bir drone çıkıyor oraya. Uh-huh. Ondan sonra o da öbür iki eliyle de çaldı. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Allah toprağını bol etsin. Bizlere çok güzel bir sesini, çok güzel sesini miras bıraktı. Zenginlik, dünya müziğinin en büyük zenginliklerinden birini bıraktı. Ve internette de tabii fazla bilgi olmaması çok üzücü. Bence de üzücü. O zaman evet, devlerin ama yanında galiba kimse oturup yazmamış yani hayatımız. Hayır, çünkü şeyi kısa sürdü. Ne diyeyim, yani Yugoslavya'nın kapalılığından da kaynaklanıyor. İnternetten çok önce bir zaman kendisinin rahmeti rahmana kavuşması da bu işin nedenlerinden biri. Böyle bir sıkıntılı iş yani. Herkesin on para etmezin hakkında sayfalar buluyorsunuz. Böyle Dobri Stavrevski gibi dünya efendisi, dünya kibarı, harikulade bir tenorla ilgili hiçbir kelime bulamıyorsunuz. Günah. Aynen. Neyse. Aynen. Çok keyifli bir anımı sizlere nakletmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum Reha abicim. Çeşitli vesilelerle zaten beraberiz. Karşılaşmak üzere diyorum. Tabii ki. Hadi iyi programlar. Seni öpüyorum abicim. Sağ olun. Görüşmek Pardon. Üzere. Evet. Şimdi dinleyeceğimiz parça Sum Serodil Meraklia. Yani meraklı biri olarak doğmuşum diye Türkçe'ye kabaca çevirelim ama meraklı ne demek? Meraklı yemeğe, içkiye, eğlenceye düşkün adam demek. Makedon, daha doğrusu Slav dillerinde yani Sırplar ve Makedonlar merakli ya da meraklia sözcüğünü bu şekilde kullanıyorlar. İşte bu anlamda düşünün ve ben bir meraklı olarak doğmuşum parçanın adı. Sun serodil meraklı Evet, parça genelde 7-8'lik ama zaman zaman 5-8'lik bölümlerde devreye giriyordu. Meraklı olarak doğmuşum idi parçanın ismi. Aslında konuya uygun başka bir şarkıyla hemen devam edelim. Biraz ağırcı ama çok duygulu, çok güzel. Pijam idam od grada, yani şehirden sarhoş dönüyorum. Thank you. 60'lı 70'li yıllarda sevilen, bilinen önemli şarkıcılardan Dobri Stavreski ile zaman geçiriyoruz bugün. Onun sesiyle, geçmişten bugüne yansıttığı sesiyle, çoktan aramızdan ayrıldı çünkü. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Oy Devoice Beloy Trveno, yani Ey Beyazlı Kırmızılı Kız. Evet, Ey Beyazlı Kırmızılı Kız. Oy Devoice Beloy Trveno. Şimdi dinleyeceğimiz parça Giorgia Perina Recata, yani Giorgia dere kenarında, derede çamaşır yıkıyor. Amen. Lyudya derede çamaşır yıkıyor idi parçamızın ismi ve 9-16'lıktı. Şimdi bir ağır hava var, uzun hava var. Benim yani bu parçayı yıllar önce yeniden çaldığımı hatırlıyorum bu programda. Ve Makedon halk müziğini ilk tanıdığım şarkılardan biridir. Ne ilginç bir tesadüf. Onu meğerse Dobri Stavreski söylüyormuş. Yıllar sonra keşfettim. Ve kimle söylüyor? Az önce sevgili Reha Bey'in anlattığı topluluk Kud Mirça Açev'le birlikte seslendiriyor bu parçayı. 1974'te yaptıkları plaktan. Evet, Dobri Stavreski'yi dinliyoruz. Şarkının adını anons etmeyi bir an için daldım ve unuttum. Yanka Miz Gora Vrvese, yani Yanka Tepelerde Dolaşıyordu idi parçamızın ismi. Şimdi bir 7-8'lik gurbet şarkısı dinleyeceğiz. Napeçalba Trgam Mamo. Çalba tırgamamu çalamam o das be çalam kırmavi parimam o be çalabarski pari das be çalamam o das be çalam kırmavi parimam o be çalabarski. Evet, Makedon şehir şarkılarının pırıl pırıl seslerinden biri olan Dobri Stavreski'yi dinliyoruz bugün. Dinleyeceğimiz parçayı bir yerlerinden tanıyacağınızı düşünüyorum. Ben bir açıklama yapmayacağım. Tanıyan tanısın. Yordankam ise Lulase parçanın ismi. Yordankam sallanıyordu diye 9-8'lik bir parça. Yeah. Dobri Stavreski'ye ayırdığımız programı son bir şarkıyla bitiriyoruz yavaş yavaş. Karanfilçe Mome, yani karanfil gibi kız, 11.8'lik hızlıca bir parça. Cveće šareno, ubavo cveće šareno, ja sve si umram za tebe mome ubavo. Jaske ti go pišam mome, jaske ti go pišam mome, belo to ti lice i crni te oči, belo to ti lice i crni te oči. Čiče ne dava, mene me mama ne dava, na javan čiče ne dava. Ajde begaj karafilke, po mene le javan čiče, po mene bekriče, bekriče, mlado bećarče, po mene mlado bekriče, bekriče, mlado bećarče. Evet, bugün Makedonya'nın belki daha az bilinen ama son derece kaliteli seslerinden Dobri Stavreski'yi anlattım sizlere. Dobri Stavreski çok epey yıllar önce aramızdan ayrıldı. Onun sesini anımsatmaya çalıştım sizlere program boyunca. Evet, yine başta da söyledim, gripli sesimi çektiniz bugün. Çok teşekkür ediyorum sizlere, dinleyenlere. Program sonrasında yine 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Facebook'lardan yine ulaşabilirsiniz ve tabii ki tunanınberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem önceki programları istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler Selahattin'e ve değerli dostum Güner Eminoğlu'na katkıları için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Samăi șoară mărgeină să-mi spui naico când să vii. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Yo pide na